Kalbimde açmış gülü saldırmam. Dikeni batsa da çok gezelim. Uğrunda akacak kanı durdurma. Kimseyi bil ki yerine, yüreğimde açan gülü soldurmam. Koyamam kimseyi bil ki yerine, yüreğimde açan gülü soldurmam. Bendeki mevsimler sana hep bahar, üstüne titrerim sonsuza kadar. Gelmesin isterim tenine zarar. Yüreğimde açmış gülü soldurmam. Yüreğimde açmış gülü soldurmam. Çok zordur ama yüreğimde açan gülü soldurmam. Elbette bakması çok zordur ama yüreğimde açan gülü soldurmam. Bendeki mevsimler sana hep bahar, üstüne titrerim sonsuza kadar. Gelmesin isterim tenine zarar. Yüreğimde açmış gülü soldurmam. Bendeki mevsimler sana hep bahar, üstüne titrerim sonsuza kadar. Gelmesin isterim tenine zarar. Yüreğimde açmış gülü soldurmam. Yüreğimde açmış gülü soldurmam. Yüreğimde açmış gülü soldurmam.